أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala. ñuy jël tey bind bu bees muy suura Aal Imran. saar bi muy suuratu Aal Imran, bu ñu ko toppee par tartib rangé bi ñu rangé saar yi, tàmbalee Fatiha banaas, saar bi mooy ñetteelu saaru Alquran. Baqara mooy bu njëkk bi, Fatiha mooy bu njëkk bi, Baqara moo ci tegu, Aal Imran mooy ñetteelu saar moo ci tegu. Saar bi muy suratu Aal Imran ay 200 aya la. xaraf yi adadul kalimat bu ñuy xool araf yi baat yi danañ fekk mu nekk 3503 xaraf. xaraf ay 200 aya la. xaraf yi 3503 xaraf kalimat yi, al kalimat lettres yi te mooy araf yi mooy 14605. ay 200 la. baat yi 3503, xaraf yi 14605. saar bi mu ngi wàcc Madinatul Munawwar. lan moo tax ñu tuddee ko Aal Imran? ndax rot na ci biir saar bi histoire famille bu baax boobu, kër gu tedd googu, kër googu nga xam ne yàlla daf cee def barke, ñu tuddee leen Aal Imran, mooy famille Imran, te mooy wayjuru Mariam bi nga xam ne moom moo jur Isa alayhi salaam. ak li nga xam ne feeñ na ci ay mbir yu wane ne kattanu borom bi subhanahu wa taala ci judd googu nga xam ne Mariam mu set mu laab moomu judd na ko ci kër googu ak moom Mariam jur gi mu jur al masih te mooy Isa alayhim assalaam. mbokk yi, buñ ñëwee ci ngëneelu saar bi, am na sahaba bu tudd Nawas ibnu Sam'an mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yuuta yowm alqiyama bil quran, ëllëg yowm alqiyama dañuy indi alquran, wa ahluhu alladina kanu yamaluna bihi, ak nitam yi nga xam ne ñoo ko doon jàng ci àdduna di ko dund dañ leen di indi yowm alqiyama. tuqaddimuhum suratul baqara wa Aal Imran. ñoom nit ñooñu buñ leen di indi jiital leen Baqara ak Aal Imran ñooy nekk ci kanam ñooy jiitu. mbokk yi, saar bi di suratu Aal Imran, saar bi Madina la wàcc waaye saar bu gudd la, ndax wax nañ aaya ñaata aaya la? 200 aaya la. wa faqad istamalat hazihi sura al-karima ala ruknaini hammaini sar bi eumna ñaari keno ñaari ponku yu reuy la sar bi eum min arkani din ci kenoy dine li yenu dine ji bamu sampu taxaw sar bi dafa bok ci li leral keno yoyu indiko ponk bi ci ñeuk moy al aqida moy pas pas moy ngëm ngëm gi ni digëm jëme ko ci Allah subhanahu wa ta'ala jëme ko ci l'islam jëme ko ci yonnati bi alayhi salatu wa salam jëme ko ci alquran sar bi da ñew di leral lolu wa iqamati al adilla wal barahin ala wahdaniyati Allah jalla wa ala sar bi dafa ñew di indi ay tektal di leral di woné kenn ko yalla subhanahu wa ta'ala nek bi mu nek ben mom bur bi jalla wa ala ñaarel ci li sar bi indi moy at tashri' wa bi khass fi ma yata'allaq bil maghazi wal jihad fi sabilillah sar bi da ñew di woné tashri' lan moy tashri' moy atta sharia moy yonal gi yalla yonal nin wara dundi sar bi di indi mbirum jihad mbirum xex ci yonu yalla ak yenen yi nga xamne aljuna ci wa amma al awwal budé ci keno bu ñëkk bi lañ delu wat li sar bi di leral mun faqat ja'at al ayat al karima li isbat al wahdaniyya wan nubuwwa sar bi ñewna sar bu mag bu tedd bi di saxal kenn ko yalla yalla kenn la ab julit pas pasam dafa wute ak pas pasu nasaran dafa wute ak pas pasu yahud dafa wuse ak pas pasu mushrik dafa wute ak pas pasu animis dafa wute ak pas patu pas pasu ku gum lay cité sar bi da ñew di woné kenn ko yalla wan nubuwa ak yonenti bi alayhi salatu wassalam nek gi mu nek yonenti waye sar bi dafa ñew di saxal isbatu sidqil qur'an di saxal ne alquran kaddu yalla la waxu yalla subhanahu wa ta'ala la alquran deug la waye sar bi yamul ci lor rek dafa ñew war raddu ala subhat da ñew di dello di leral di tontu ay lendem lendem ay tilim tilim yi nga xamne ñoñu ñuy wax al ahlul kitab ñoñu téré joxo ñon nañ ko l'islam diko tilimal di ci def ay gak gak sar bi wacc di leral loolu waye sar bi wacc na di leral ci mbiru yonnati bi alayhi salatu wassalam bu fekenteene suratul baqara dafa wacc don leral miru ahlul kitab yu ñëk ya té moy yahud waye sar bi mo feñal haqiqatuhum wa kashafat an nawayahum sar bi mo ñëw di léral li ñu neubon ñom yahudi ak seen yéene ñom ahlul kitab yoy tuddu yahud sar bi ñëw na génné lu bari lu ñu neubon lu ñu dencion lu ñu yéene won bu ko def mbok yi fa inna surata ala imran sar bi di surat ala imran qad tanawalat az-zumratu as-saniya min ahli kitabihim an-nasara sar bi bayiwul yahudi kesse waye meme nasarani ñoo ñaan chrétien sar bi jokor bi na len jam len baram allazina jadalu fi sa'ni al-masih ñi nga xamne doon nañ daggasante ci mbirum jisi wa za'amu uluhiyatahu ñu naan wax ne mom yalla la sar bi ñew na dindi lolu ba mu set xamal len ne mom du yalla waye jaamu yalla la ñom ñi doon weddi nekku bi yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam sar bi di suratu ala imran ñew weddi len xamal len ne yonenti bi yalla ko tan yalla ko yoni yalla wacce ci mom alquranul karim waaye mbokk yi ba tey saar bi genn wàll gi dafa wàcc ci benn délégation boo xamante ne dañ doon wax ne ñoom ñooy wafdu Najran wa kaana qudumuhum fi sanati tisa min alhijrati alrasul salallahu alayhi wa sallam. Ñoom nekk nañ benn délégation nekk ay nasaran ñëw Madinatul Munawwar nekk délégation bu takk ci atum juróom benneel ca gàddaay ga genn wàllu saar bi wàcc di leeral seen i mbir. waaye saar bi di suratu Al Imran ñëw na di leeral mbir yu bare bari di indi ay tegtal ci mbirum Maryama yaayu Isa alayhi salaam. delloo na yahud yi yu ñaaw yu ñuy wax Maryama ak yu ñaaw yu ñuy wax ci Isa alayhi salaam ak seen i pas-pas. saar bi ñëw di ko leeral muy suratu Al Imran. waaye saar bi ñëw na di met garde julit di leen moytandikuloo nit ñooñu ñuy wax ay yahud di leen moytandikuloo seen i pexe ak seen i déeyu ak seen i dugg ak seen i génn pour julit ñi xam ñii ñooy ñan. waaye saar bi di suratu Al Imran ñëw na di leeral ci sharia ci ni ñuy dundee li ñu yàlla sant lu mel ne faratay aj naka la ñuy ajee naka la ñuy ajiyee màkk naka la ñuy defee jihaad di leeral mbiru riba di leeral attey jullit bu dul joxe azaka. saar bi wàcc na di suratu Al Imran di leeral loolu. ñu ne ci hadis moom téere bi di leeral di waxtaane bi ishaabi ghazawat ka ghazawaati Badr ñëw na di leeral lenn ci Badr bi julli ñu demee Badr ak ndam lañ fa am. saar bi leeral na ko. saar bi ñëw na di leeral keroog bañ demee Uhud ak defet bañ fa jële. lan moo tax saar bi leeral lañ ñu lan la ñu jëlee Badr muy victoire ndam saar bi leeral ñu lan moo tax ñu am defet keroog Uhud. waaye saar bi jàngal ñu yan leçon la ñuy tiire ci ñaari xare yooyu. mu ne nu bu ci njëkk bi saar bi daf ñu jàngal ne ba ñu demee Badr dañoo déggaloon yonent bi ba mu waxee ñi nekk ñu yor flèche yi nañ nekk ci kanam ñu yor xeej yi nekk seen ginnaaw ñiy daw ak seen tànk bu ñu attaquee yéen ñu yor flèche yi lancé leen tiire leen. bu fekkee ñu yor fas yi ñoom ñoo ñëw ñoo attaqué yéen ñu yor flèche yi reculé leen ñu yor xeej yi ñëw. looloo tax Badr ñu gagné woon. mu ne kon lan moo tax Uhud ñu duma julit yi. mu ne saar bi leeral nañu ne dañoo moyoon ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. yonent bi moo ne woon keroog Uhud mu xaaj kuréel gi ñaari xaaj mu ne yéen ñii yenee nekk ci suuf yenee xeex yéen ñii nekk leen ci kaw montagne bi yéen mbir mi lu mu mën a mel bu ñu reyee ñi ci suuf wala ñi ci suuf gagné nañ ala kulli hal yéen moom bu leen wàcc nekk leen fi. lu tax parce que yéen a yor sécurité bi ginnaaw armée bi yéen yéenay tax armée bi kenn du jaar seen ginnaaw. ba mu waxee loolu jullit yi xeex bi commencé jullit yi am ndam commencé duma yéhud yi yéféer yi yéféer yi daw commencé bàyyi li ñu indi woon ci alal ñu nekkoon ci suuf commencé for bagage yooyu di ko dajale. lan moo xew ñu nekkoon ci kaw defe na ñoom ñi ci suuf bu ñu foree alal ñoom duñ ci am ñu daal di wàcc. ñu wàcce am na benn waaye bu tuddoon Khalil ibn al-Walid, jamono yooyu tuubagul woon, bi mu xoolee gis montagne bi kenn nekkatu, mu daal di récupéré ñi waroon fas yi ñu bëri, ñu wëri ginnaaw montagne bi daal di koy yéeg, ñeneen ñi daal di wëlbateeku, ñu daal di képp jullit yi ci kanam ak ci ginnaaw, nday joor ak càmmoñ. Duma leen duma yu métti, keroog la ñu rey Hamza ibn Abdul Muttalib, daggate ko, dagg nopp yi, dagg bakkan yi, luqati bi di dagg laami bi ak tuñ yi, dagg awra bi, daal di xar dënd bi sax nag génne xol bi. Keroog la ñu rey kooku ngeen dégg ñu naan leen wax ne moom mooy ambassadeur yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca Médine, mun tudd Moussab ibn Omair, keroog lañ ko rey, ndeysaan. Biñ koy suul amunu luñ ko sàngee, bu ñu xëccee mbalaan mi ci bob bi tànk yi génn, bu ñu xëccee mbalaan mi ci tànk yi bob bi génn, yeneen tamit ne leen xëcc leen mbalaan bi ci bob bi ngeen mottali tànk yi ñax. radiallahu anhum wa ardahum. Waaye saar bi daf ñuy jàngal lan moo taxoon keroog ñu duma jullit ñi ca Uhud, mooy dañoo mayoon ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, moo tax ñu duma leen. Saar bi mbokk yi muy suratu Al Imran ñoo na di leeral yéeféer yi ñooy ñan, waaye ñan ñooy naafiq yi. Saar bi ñëw na di jàngale yàlla subhanahu wa taala dafay setal way gëm yàlla yi, yàlla mooy seen boroom, yàlla dina leen natt pour mu leeral ana way gëm yi ak ñi ci lang rek. Saa natt kenn du xam way gëm yi, nit day yomb torob rek mu ne man gëm naa yàlla rek yàlla daal di koy bàyyi, ku julli woor joxe azaka rek ñu ne ko ci nga bokk, loolu dafay yomb. Saa yoo nee bokk naa, saa yoo nee jublu naa yàlla subhanahu wa taala, yëgal ne natt yi ñëw na. Natt yi la la yàlla di testé, xool li yumayiza bayna al khabith wa tayyib, ngir yàlla mën a leerale li baax ak lu bon fokk natt yi mën a ñëw. Naka noonu mbokk yi, kama tahaddasat al ayat al karima bi tafsil an al nifaq wal munafiqin, saal bi ñëw na di ñu leeralal benn mbooloo boo xam ne ay naafiq lañ. Lan mooy naafiq? Borom xam-xam yi nee nañ naafiq bu dajeeg yow kanamu Aboubacar lay yor, waaye xol bi xol bu Abu Jahlin la, li muy wax ak li muy def sa fi dëgg, day julli di woor feeñal ngëm nëbb kéefér. Saar bi ñëw na di leeral loolu, saar bi ñëw na di leeral ñoom naafiq yooyu seen taxawaay, lan la ñuy xaar jullit yi, lan la ñu bëgg mu dal ci kaw jullit yi. Waaye saar bi tëjee nañ ko ci nit di xalaat bi tafkir wa tadbir fii malakuti samawati wal ard wa ma fiha min itqanin wa ibda. Saar bi mbokk yi borom bi subhanahu wa taala tëjee na ko pour jullit yi di xalaat, di xerewlu, di settantal mbindeefu yàlla yi subhanahu wa taala, moo xam ci asamaan la, moo xam ci suuf. Gis ngeen jaamu yàlla boobu tudd xalaat, yaam yàlla boobu tudd te dabbur mooy settantal xalaat bi ko jullit ñi bàyyee rek lañ gëj a am xam-xam ci lañ gëj a am tawxid mooy wéetal yàlla waaye ci lañ gëj a am yaqiin mooy kóolute ci yàlla kóolute jaamu yàlla yi gën a màgg yi gën a rëy julli ñi dañ ko perte tey mazahir yi rek la ñuy def ni mooy yi feeñ ni julli woor toppale jàng alquran aji màkk yooyu rek waaye jaamu yàlla boo yooyu ñaan xalaat tafkir atafakkur xalaat ñaata aaye ci alquran moo ñuy wax ne nañu xalaat ci yàlla nañu xalaat ci mbindeefu yàlla ñaata aaye awalam yatafakkaru fi xalqi samawati wal ard afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat a antum asaddu xalqan ami sama banaha awalam yara ila tayri fawqahum safatin ñaata aaye la ñu yàlla di wax xool leen ci li ma bind buñ ci xooloon danuy gis waaye xooluñ ci te tey lu yéeme mooy buñ la indiloon léegi benn façon kër bu ñu tabax rek boo xamante ne rare na rek nit ñi ngépp yéemu buñ la indiloon benn façon benn indi lenn naam ko indi lenn benn ah oto façon bi rek nit yéemu wala benn moto wala benn ba ci montre wala ba ci sax portable rek ñun ñu la ci be nga gis ñun gis ngeen temps yi marque bi ñu commencé ñëpp waaru lu tax duñu xool ci yàlla lim def dafa am benn borom xam-xam bu benn waay invité ci France ne ko damaa créé dara kay xool mu ñëw ñu woo adduna bi yëpp ñu ubbi affaire bi tubaab bi ne ko man maa ko créé borom xam-xam bi ñëw xool ba ci yàgg mu ne ko maa ngi dem mu ne ko loo gis mu ne defoo fi dara mu ne subhanallah defuma dara mu ne ko def loo fi def mu ne ko lii kenn mosu ko defar ci àdduna bi maa ko defar mu ne ko foo jëlee weñ bi mu ne ah weñ bi dama ko kii kon ngay defaroo yow fi nga fekk weñ bi yàlla moo ko indi nga ne yaa ko defar gis nga xoolal weñ yi ki defar oto ki defar moto fu mu jëlee weñ bi yàlla moo ko wax wa anzalna al hadid man yàlla maa ko wàcce te ñëpp nangu nañ ne weñ matière la bu dëkkul ci suuf te yàlla dane wa anzalna maa ko wàcce kon kay leer na mais kenn du ci yéemu ah yàlla même suñu bopp neen xool leen seen bopp bu fi anfusikum afla tubsirun xanaa yéen seen bopp rek gisuleen seen bopp kenn sax doo xool sa bopp ba waaru ci ñun nii fi mu nekk ñi toog kenn sa bopp du la waar doo xoolee sa seetu sa dana man damaa ñaawoon wala nga ne man damaa jantal quoi man boobaa laa terminé mais doo xool ni la yàlla bindee te yàlla wax na ko de wax na yéen xool leen ni ma leen bindee wala wax ko fal yanzur al insan mimma xuliq xool leen lan laa leen bindee kenn du ko xool kon jaamu yàlla yi gën a màgg tey dañ koo perte mooy xalaat fii malakuti samawaati ci bind bi yàlla subhanahu wa taala bind asamaan xool asamaan rek xoolal suuf wama fiiha ak li nekk ci asamaan ak suuf mbokk yi suñ la doon laaj ñaata mbindeef ñoo nekk ci kaw suuf lay tontu kuy tontu ñaata mbindeef ñoo nekk ci kaw suuf waaw ñaata lakk lang moo am ci àddina bi allahu akbar ñaata façon rabu àll moo am ci àdduna bi ñaata façon gunóor moo am ci àdduna bi ñaata ndeysaan bis mu nekk yàlla di leen woon lu bees bis mu nekk ñuy xam lu ñu xamul woon te terawul nit ñi ba léegi noonu la gën a réere yàlla ku nekk koo gis mu am xam-xam di nga ko fonk, te kooku wa ma utitu min al ilmi illa qalilan, tuuti la am, yàlla moo ko may te fonkoo yàlla. Dafa am benn vidéo bu ma envoyé barki démb sama page Facebook, benn xale bu jigéen bu tudd James, rappeuse la woon France. Kan moo ko setaan fi? Benn, ñaar, ñett, ndaw si dafa tuub. Tubaab la woon di fecc, nekk rappeuse, ay milliards nit ñoo ko doon wër muy mu tuub. Boo gisee lim sol, léegi nag ñu invité ko ci benn scène télévision, ñu ne ko lu tax nga tuub. Mais dama amoon benn xaritu jullit, ma dem nuyu ji ko, ma fekk ko muy julli. Mu ne ma tey nag mooy foo nga julli. Ma ne ko waay, mais mu ne ma non, da ngay julli ak man tey. Mu ne ko ma ne ko amul problème. Mu ne ma ñëw rek après ànd ak moom commencé julli kàbbar, mu kàbbar ma kàbbar lu mu def ma def. Mu ne ma sujjoot. Mu ne bi ma sujjootee mu mel ne dañoo yenn ci man ay montagne, ay montagne lañ ma tekki. Mu ne ma yëg ci sama sujjoot bi lu ma yëgul ci sama dund bi yëpp, am naa lu ne, mais keroog bi ma sujjootee dafa mel ne ci laa doog a fiix ci sama àdduna ci sujjoot. Ñun ñaata at ñuy sujjoot bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi sujjoot. Xoolal kooku benn fan boobu la sujjoot, mu yëg ci yàlla lu musul yëg. Ñun bu ñu sujjootee lan lañ ciy jële mooy ñàkk. Allahu akbar. Moo tax te xool alxuraan nan la wax, wasjud waqtarib, boo sujjootee jege nga yàlla. Yeneen tamit nee na amma rukoo fa azimu fihi rabb wa amma sujjood fa aksiru fihi dua. Bu ngeen rukoowee mu ne màggal leen yàlla, mu ne bu ngeen sujjootee nag jege ngeen yàlla. Mu ne fa aksiru fihi dua, mooy wax leen seen doléance, ñaan leen. xoolal ñun suñu sujjoot yi ñaata minute la, bal ñaata seconde lañ war a wax. Da ngay dégg sax ñu ne subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la, sigil. Boo fa yàggee sax léegi doléance yaa ngi commencé ñëw. Abdoulaye Ibn Moubarak nee na su ma sujjootee damay ñaan yàlla, di ko ñaan ba sama soxna xorom bu muy xoromee cin sax dama koy ñaan yàlla. Kon doomu ndey yi, mbokk jullit yi, nañu delluwaat ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci jaamu yàlla yi, mooy xalaat ci mbindeefi yàlla yi subhanahu wa taala ci suuf ak li nekk ci biir, min itqanin wa ibda. Wallahi ku xool tey da ngay gis benn tablo, xam ngeen tablo bu benn artiste bind, peinture ko diggante ndox mi ak suuf see garab yi ak njanaaw yi, mu defar ko tablo bi, mu def ko ci benn musée, ñu woo ñëpp ñu ñëw nga gis gars yi naan nii tablo bi non mais waa ji for na am. Kan moo def lii? Waa ji taxaw fële. Nga gis benn waaye ñëw ne jënd naa ko 1 million, keneen ne non 2 millions. Ñëpp waxaru ci waa ji lim defar. Waa ji fan la xool? Ah, ci nature bi la xool. Kan moo defar nature bi? Pourtant kenn waxul ne yàlla moo for xoolal lii. Te pourtant yenn saa yi nga gis ay photo yoo xam ne, image yoo xamante ne ñooñu dañu taxaw rek photo ko nii daal di koy génne, defuñ ci benn peinture. Ah, taxawal géej tefes nga xool, bàyyil ba guddi nga génn asamaan yi, wala nga yéeg ci montagne yi. Ibrahima alayhi salaam li tax xalaat am importance. Ibrahima ba mu génnee ci premier jour am mu gis biddeew lu mu wax, falamma janna alayhi al-layl wa ra'a maza kawkab maza qaal haza rabbi, gis naa sama borom. Gis nga mu ngi xool, mu ngi gëstu, mu daal di suuf, mu ne kii du yàlla. Naam, pour dolli tuuti li waxee noonu foofu noonu ci Ali ibn Abi Talib gis ni ko dégee di xalifa ko bokkul mu ngi xool si nit ak ni la qiraata illaa bi tafakkuri wala ibadata illaa bi tadabburi. Très bien. Ngor mu ne Seydna Ali dane woon biñ ko falee muy jàngale waxam yu rëy pour nit ñi war a di xalaat ci yàlla lan la wax, mu ne laa qiraata illaa bi tafakkur, kenn du am xam-xam jàng lu dul ngay xalaat. Mu ne jaamu yàlla nag boo ko buggee foog nga am ta dabbur mooy foog nga dal, foog nga teey pour sa jaamu yàlla mun a nangu. Ibrahima buñ continuer loolu bi mu suuxee mu gis weer wi mu ne ah haza akbar, loolu daa di dem mu ne lan lii du yàlla. Bër set mu gis jant bi mu ne ñaar ñee nag dañ doon font yàlla a ngi nii nag mooy ku ngand bi. Jant bi dem mu ne yàlla boo ma jubalul ma al ko, ki indi biddéew bi yóbbu ko, indi weer wi yóbbu ko, génne jant bi kookooy ponkal mi. Gis ngeen lan moo yóbbu foofu Ibrahima? Mooy xalaat. Ñun bal ñun est ce que danañ xalaat loolu? Tey nit ñi jullit yi seen xalaat yi lañu rey, te moo tax mu ne yàlla dafa tëje saar bi xalaat ci li mu bind ci asamaan ak suuf, ci rafetaay bi. Xoolal tablo yi ñuy jënd tey ci àddina bi, tablo 1 million, 2 million, 8 million, 500 million, tablo dessiné kese la. Ñu fonk waa ji jënd tabloom, ñu fàtte tablo bi ki ko defar moom dafa am ku ko defar. Allahu akbar. Waa ji dafa ñëw di jàpp benn tubaab ñëw ne ko yow yéen da ngeen a tardé billaa yéen yan la ngeen dee rek yéen jullit yi. Xoolal ñun dem nañ ci jant bi, dem nañ ci weer yi, asamaan bi fu ne dem nañ fa, dugg nañ ci biir ndox mi, sunu sous-marin lépp lañ trouvé, yéen ngeen nekk fi naan di ngeen di jàpp. Waaye ne ko nga ni fu ngeen dem? Mu ne ko dem nañ ba ci weer wi. Mu ne ko mais ci weer wi ngeen yem? Man sama jàpp bi moom moo yóbbu ci borom weer wi. Waaw loolu dëgg la. Ñun njàpp mi fan la ñuy yóbbu? Ah ci borom weer wi. Ñun weer wi taxul ñu jóg, mais ci borom weer wi lañ bëgg a dem. Mais loolu mooy suñu problème nag. Yu rëyee rëyee rëyee rëyee tey mooy jullit yi mbirum xalaat, mbirum tafakkur pour nekk ibada. Yenent bi nee na tafakkaru fi ayatillahi wala tafakkaru fi llahi fa tuhliku. Xalaal leen ci mbindee fi yàlla bind, bu leen xalaat ci yàlla kon di ngeen di alku, waaye xalaat leen ci li yàlla bind. Mbokk yi yàlla subhanahu wa taala tëjee na saar bi wa ajaibi asrar yi te dull ala wujudi al xaliq al xakim. Secret yu rëy yi yàlla nëbb denc ko ci asamaan, ci suuf, ci géej, ci jant, ci weer, ci dex. Xoolal rek marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaxun la yabghiyaani. Nga gis ndoxu dex, ndoxu géej di mbëkkante këng nii, bu nekk delluwaat boo tànqee bu nekk sa bos la. Boo ñëw ci géej gi ne nii nga ñëw ci bi ne tànq mu sa xorom, nga ñëw ci bi tànq, te ñoom ñaar duggante nañ léegi këng këng. Te boo jëndoon léegi boisson nga def ko ci baraada, nga tibb ndoxum géej def ci, looy am? Ndoxum géej day changé wala du changé? Ah waaw, ndax ndox yi mbëkkante te changé wul. Dafa am ku fi nekk naan bu mu changé. Ñaata at, ñaata at ngeen di dégg loolu? Ñaata at la loolu? Biñ juddoo ba léegi ñun fa lan ko fekk? Boo demee ngay léegi nga laaj sa papa mu ne la xoolal bu fekkee jumaa ji dafa am loo fa jëlee nga dos. Man loolu ma fekk fi nga ma koy laaj. Sama maam yi sax fii lañ ko fekk. Allahu akbar. Am na Saint Louis waaw. Am na Lac Rose. Lac Rose bii. Samedi laa fa jógee. Lu yéeme mooy sunu borom subhanahu wa taala day wax ci lekk yi, lekk yi, lekk yi, kaan yi nu mel waxul de. Kaani dafa saf, kaani dafa saf. Lingom num def fa frox, adaptation mango fa neex jaxatu fa wex nawe fa lewet yalla ne tusqa bima'in wahid dañ koy def léegi ci tool bi nga tànk ndox roose yaa ci def sugar mango bi yaa safal kaani bi yaa wexal jaxatu bi yaa lewetal nawet bi yàlla mu ne tusqa bima'in wahid benn ndox lañ ko roose mu màgg ñoom ñoo bokk benn tool bi mi ngi nii bu nekk yor sa cafukaay bopp te benn ndox la léegi nag toggal ay plat yu bëri nga teg nga def bi suukar bi nga def ci xorom bi nga def ci poobar bi nga def ci kaani nga yekk bi nga def poobar lu muy saf ah lu tax changé wu bi nga def kaani lu muy saf kaani bi nga def xorom ah pourtant yii togg bi yàlla moo ko togg ci benn tool mais bi mu ko yekkee mango bi lu muy saf benn produit bi lañ ko def tusqa bima'in wahid benn ndox moo ko roose lu tax soo demee ci misk loolu ñu naan gazelle xam ngeen gazelle sawam rabbi am benn fleur boo xamante ne bu ko sax lekkee day nekk soie bu ko gazelle lekkee bu sawee mu nekk parfum gis nga xoolal yàmb waaw sax bi bu ko lekkee soie lay nekk buum bu muy génne soie lay nekk bu ko gazelle lekkee parfum la koy saw moom la ñuy wax misk xoolal yàmb lu muy lekk bu demee àll ba lu muy dem àll ba est ce que fleur bu mu lekk dafa am sugar lem lan moo gën a sax sugar gars yi nee nañ sucre lem ak sucre dañoo xulu kan moo gën a saf ñu dem ci benn borom xam-xam ñu ne borom xam-xam bi ñu ñaar dañoo xulu dañoo bëgg nga wax ñu ko gën a saf ah mu ne yow lem na yow lem na looy saf lem na du ma ko wax maa bañ borom xam-xam bi ne kon sukar yaa gën a sax lem looy sax mu ne du ma ko wax de waa léegi lem ku ci def sukar mbokk yi ndax gis ngeen lu gën a saf lem sukar fleur lay lekk fleur ci garab yi ci garab yi mu ñëw léegi-léegi ñu indi la fi bërigo mu wek sukar bu la neexee sax nga sukar ci sa café bu ci def sukar yàlla won nañu ay kéemtaane yu ñu war a xam ne kii mooy yàlla waaye ba léegi sunu bët yeeg sunu xel yi ñoo tëju du ñu xalaat ci loolu tey bu ñu fi gisoon leen lu ñuy njëkk a wax wala ñu xalaat ak rafet terminé dem nañ waaw rek jaar ak rafet jaar kenn du gis benn mbir ba xalaat ci yàlla benn waaye ñëw na ci imam Ali ibn Abi Talib mu ne ko damaa bëgg jënd benn kër damaa bëgg nga defal ma facture bi xoolal facture mu ne ko bismillah jël bi daan ne ishtara mayitan min mayitin mayitan kuy dee moo jënd ci ku dee luy dee waa ji ne ko baax na kër gi may naa ko di ci islam si fi sabilillah waxul dëgg ki jaay ki jënd kër gi lu muy def du dee ki ko jaay du dee kër gi fii lii du dee da ko fi bàyyi dee xool kooku nu mu gisee kii di tiitaroo kër bi ndeysa ñooñ loolu la leen xalaat jëriñ kon saar bi tey muqaddima bi rek lañ doon def inshallah samedi bi ñëw la ñuy dugg ci tafsiru bopp saar bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.